Aman gel gel açma. Rozanı uzme suydum. Arulu bu ne adap. Uyum yetiz mi suydum. Zamanı gergin açma. Rozanı uzme suydum. Arulu bu ne adap. Uyum yetiz mi suydum. Rozan gölge haşıkman. Arulu kuyge girgin. Bahalı savgat. Адрес не гулю, эсэр меге азгала. Мага берген роза гул, дада біз эске сала. Роза гулге хашыкман, арулу куйге кирген. Бахалы саугатты деп, Аллах умутта берген. Роза гулге хашыкман, арулу куйге кирген. Бахалы саугатты деп, Аллах Rozagul istiqala, cennet iyis yeridir.